Eche, díralo, eche, díralo. Bueno, que, bueno, a verdad de que las cuestiones técnicas, sí, tenemos que mejorarlas, ¿vale? A ver si somos capaces de poder... De llegar a mejorarlas un poco. Vale, intentaremos hablar con nuestra directora para que a ver si nos podemos hacer comunicar con Máximo en Mercedes. Falando de Máximo, aquí no libro de Mercedes Taracido, pois ten unha páxina, é moi recatada a nosa amiga Mercedes. Dice que coñeceu un día a Máximo, fixeron unha bonita amistade, que máis tarde e pouco a pouco convertirse en outro sentimento, fixeronse mozos e tiveron tres anos de relación, ata que un día de decembro, cun metro de neve, casamos na capela dos Anxos, na catedral de San Guillén. Isto pertence xa a Suíza. Bueno, falaremos con ela. Seguro que terá moitísimas... Tantas historias se nos foron fora da terra, que podíamos telas quizás recolleitas ou escritas. Cantas historias se foron? Vivencias extraordinarias, non? Vivencias. Sí, sí. Mercedes, fálanos dos seus principios, dos seus avós, posto que a súa familia eran moitísimos, moitos, xa nos falará ela, xa verás. Pero eu quero facer un pequeno retallo, unha pequena semblanza. Sí, do libriño que ten 260 e pico páxinas, nas que relata toda a súa vivencia sin faltar nin molestar a naide. Sí, sí. Que sempre temos algún tipo sí, de... Sí, de decir... As persoas, todas. Sí. Sempre temos algunha cousa que aquel sentame mal, aquel sí, fíxeme daño, vou falar mal del, porque en realidad sí, cómprelle falarme. Sí. Pois non, ela sempre busca o lado positivo das cousas. O lado positivo das cousas. Sí, nunca lle molestou nin isto nin aquilo, e ademais non o escribe. Intúese que algo non fixeron ben algúns das relacións que ela tive, pero sempre busca o lado positivo, de verdadeira, que quizás pois dun xeito facer o que é polo que estou vendo neste libro, pois é un xeito moi educativo, aunque pensemos que non, pero moi educativo, claro, porque claro, busca a parte positiva. Esta señora seguro que pasou por algún psicólogo. No, en moitísimas dificultades que la tiña, porque ademais parece ser que o libro escribiu uno a man, é dicir, non escribiu no ordenador, sabes? No. Escribiu cun bolígrafo ou con unha pluma, non? E ten dificultades no brazo dereito. Ten moitas dificultades no brazo dereito. Ela ten unha certa malformación. Pasou por dúas enfermidades graves e agora ainda se está recuperando. Bueno, é extraordinaria. Fala da veciñeira, como xa che dixen, fala do ferreiro, do zapateiro, da naide... Danai do escapado, que aí quería lle preguntar quen era o tal escapado, que tamén ten algo que ver con cousas das ca escola, as vivencias con Marina, como medrou ela, a primeira comunión. Sí. Sabes que eso últimamente se está perdendo, non? Sí. Pois a primeira comunión da capelada, a Serra da Capelada, de San Andrés de Teixido e os Romeiros, a Malla do Trigo. Despois tamén os compañeros de xogos, ya as trasnadas que facían básicamente. Sí, sí. Un violín. Bueno, moitísimas cousas interesantísimas. Trasnadas, dicimos na miña terra, lá onde son eu, da terra da Cargueixa, trixugadas. Pues, fíxate, formas de unhas cousas. As bodas das tías, as enfermedades do abuelo tamén, o grande... o mal que o pasou cando o abuelo falleceu, a vida só cos avós tamén, as amigas de moza tamén. Sí. A morte do abuelo, os recordos que deixou, as festas do patrón, os porquiños, sabes que antes tamén a matanza do porco, e os porquiños, pois, ela fai unha semblanza de eso. E tamén gustoume moitísimo o final, aparte de falar de Máximo e os nenos, o final dos pensamentos sobre a emigración. Sabes, algo que mellorou para moitos, pero que tamén desfixo moitas cousas en Galicia, non? Desfixo moito. Sí, sí. Eu cando vexo ahora esta emigración que salen, bueno, con barcos, e hai amigos que poñen pois no Facebook desto de precisamente en dai pouco chegou un falando desa emigración que ven barcos. Cando os galegos saíamos do Porto da Coruña para Bos Aires. Inundando a Argentina. Se nos fizeran iso a nos, daquela. Bueno, e a reflexión final dela está moi relacionada con precisamente co que actualmente pasa cos migrantes, non? Sí. E ela remata esa intervención nese pequeno texto que fala cos migrantes, uh-huh, de cando Dios fixo o mundo, non fixo muros nin cancelas. No. E iso nunca debemos esquecer. E ademais, o sea, fai esa reflexión dicindo que jolín, que moitos galegos inundaron todo, sí, o mundo, saíron por fora, e agora hai moitos da fora que veñen aquí. Sí. Hai que recollelos, hai que intentar que non se, sí, maltraten. Os emigrantes sempre fan os traballos que non queren os nativos, non? Sí. E aparte de que deso, pois algo nos pasou a nós. Sí, sí. Por lo tanto, eu fun emigrante fora de aquí, e sei o que é máis ou menos un pouquiño a emigración, coñezco a naturalmente. Pois eso, a riqueza do, mellor dito, a cultura dos emigrantes a riqueza tamén o, sí, país onde chegan. Uh-huh. Bueno, hai que ter pois outra forma de pensar. Europa debe, sí, pensar diferente con respecto aos emigrantes. Eso yelo, que non se pensa. Y ela, a pesar de que ela me indica e me dice que ela non foi, bueno, que non se cultivou moito, que, sí, non foi moita escola, que non sei que, bueno, pois ela fai reflexións, pero ela de gran persoa. De persoa que viviu esas reflexións. Moi preparada. Sí, sí. Moi preparada. Que como se dice, eixo a Universidade da Vida. Que lle enviamos un bico moi grande a ela e ao seu marido Máximo, e que, bueno, pues estaremos contentos de falar con ela noutro momento. ¿Sabes? Noutro momento que xa buscaremos a fórmula, sí, para poder poñernos en contacto con ela. Vaya. Un pouquiño máis de música. E seguimos.